الله الله را خلاص رد کیو با اسران کیو با اسران د امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران الله د کیو با اسران کیو با اسران د امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران ټول انتظار و د صحنې ته چې سوری راسی بیا قافلې دیر با پر کڑ ظالمانو وی ظلمنا اللہ اللہ را خلاص رضا کیوں با آسران کیوں با آسران دا آمارات اسلامی رہبران اسلامی رهبران الله د سو کلونو سترستو مانو وحشی زندان کی چې اسران و پسې خفامو ټول مظلومان شولا را خلاص له خونی زندان لاسونا شولا را خلاص له خونی زندان لاسونا الله الله را خلاص رضا کیوں با اسران کیوں با اسران دا امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران الله الله را خلاص کړه د کیو با اسران کیو با اسران د امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران الله په خیر راخل آزاد ژوندون ته ولکه غرونه وسخت ازمون ته وپوق سرونه یې ستاریون ته کلک ساتلې وه د خدای په زل عزمونه د کیو با اسران کیو با اسران د امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران الله الله را خلاص کړه د کیو با اسران کیو با اسران د امارات اسلامی رهبران اسلامی رهبران الله مولا محمد فضل یمن و دای الخلکر و چستر اجل و دگران وطن مو لکا رب دې قبول کړ دین وطن تخیز متنا رب دې قبول کړې دین وطن ته خدمتونه الله الله را خلاص کړ د کیوبا اسیران کیوبا اسیران د امارات اسلامي رهبران اسلامي رهبران الله داسې د کیوبا اسیران کیوبا اسیران د امارات اسلامي رهبران اسلامي رهبران الله الله را خلاص را د کیوبا اسیران کیوبا اسیران د امارات اسلامي رهبران اسلامي رهبران د امارات اسلامي رهبران اسلامي